Book 2 70 70 70 الرغبة في فعل شيء Bir şey arzu etmek Bir şey arzu etmek هل تحب أن تدخن؟ Sigara içmek ister misiniz? Sigara içmek istiyor musunuz? هل تحب أن ترقص؟ Dans etmek ister misiniz? Dans etmek istiyor musunuz? هل تحب أن تتنزه؟ Gezmeye gitmek ister misiniz? Gezmeye gitmek istiyor musunuz? أحب أن أدخن. Sigara içmek istiyorum. Sigara içmek istiyorum. هل تريد سيجارة؟ Bir sigara ister misin? Bir sigara ister misin? هو يريد شعلة نار ولاعة. O ateş istiyor. O ateş istiyor. أحب أن أشرب شيئا. Bir şey içmek istiyorum. Bir şey içmek istiyorum. أحب أن آكل شيئا. Bir şey yemek istiyorum. Bir şey yemek istiyorum. أحب أن أريح نفسي قليلا. Biraz dinlenmek istiyorum. Biraz dinlenmek istiyorum. أحب أن أسألكم شيئا. Size bir şey sormak istiyorum. Size bir şey sormak istiyorum. أحب أن أطلب منكم شيئا. Sizden bir şey rica etmek istiyorum. Sizden bir ricada bulunmak istiyorum. أحب أن أدعوكم لشيء. Sizi bir şeye davet etmek istiyorum. Sizi bir şeye davet etmek istiyorum. Afwan, ماذا تريد حضرتكم? Ne istiyorsunuz lütfen? Ne istiyorsunuz lütfen? هل تريد حضرتكم قهوة? Bir kahve ister misiniz? Bir kahve ister misiniz? أو تفضل حضرتكم شاي. Yoksa çayı mı tercih edersiniz? Yoksa çayı mı tercih edersiniz? نريد أن نذهب إلى البيت. Eve gitmek istiyoruz. Eve gitmek istiyoruz. هل تريدون تاكسي سيارة أجرة؟ Taksi ister misiniz? Taksi ister misiniz? يريدون أن يتصلوا بالتليفون. Telefon etmek istiyorlar. Telefon etmek istiyorlar. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية